Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Pils na dzień dobry dziś w budziku. 4 po 4, jak zwykle o tej porze, nasza piosenka dnia. Sięgamy po 6 studyjny album z grupy Coldplay, Ghost Stories. No i kolejny singiel z tego właśnie wydawnictwa. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba nagranie zatytułowane Sky Full of Stars. Cause you're a sky full of stars. she light up the park. Coldplay z szóstego albumu. Kiedy to się stało? Jak ten czas pędzi? Dziś wielokrotnie do usłyszenia. Kolejny singiel z tegoż właśnie wydawnictwa Sky Full of Stars. Do usłyszenia między innymi po siódmej w porannej audycji. Szybszy cień o krok wiesza płacz przy drzwiach. Oko wtuli w mrok. No kłam, pięknie kłam. Ciemna noc. W pół do świtu. Thank you.

cię nie ma obok mnie, więc będę czekał dzień i noc. Może w końcu zjawisz się, jeśli nie przyjdziesz, zniknę i już nie będzie mnie. Ira, bez ciebie znikam. Majowo, trzyliterowo. No teraz, ale tak naprawdę nominalnie, to już kiedy sięgaliśmy po ich twórczość właśnie w ramach tego majowego cyklu. A oczywiście majowo, trzyliterowo przed samą szóstą. No a teraz państwa poranna korespondencja. Te pierwsze trzy sygnały to już pozamiatane pan Andrzej z Kolbuszowej wraz z panią Moniką. Pogodnie z Podkarpacia. Gorąco pozdrawiamy jako pierwsi dziś telefonicznie. Pan Darek, Będzin Grodziec, kłania się. Już kawa wypita, śniada zjedzona, za oknem piękny brzask. No to pan Darek dziś jako pierwszy mailowo, a SMS-owo Mirek z Oświęcimia wita i pozdrawia wszystkich bardzo gorąco. Gratulujemy budzikowym przodownikom. Znalazła raz pewna pani aparat do pani, sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Ja cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej. I będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Śpiewał Czesław. 20 minut po godzinie 4 rozpoczynamy nowy dzień, a przed nami wtorek, 20 maja. Słońce obudzi się już za niecały kwadrans, zajdzie po 20:30, a dzień potrwa prawie 16 godzin. No i to dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 8 godzin. Dziś imieniny Iwony, Wiktorii, Aleksandra i Bernarda. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy już teraz najlepsze życzenia. Never worry when you work, you play, cause you been while reading a book, always comes there focused on an issue. Can we make good love? Try to stay here with your thought. Follow me, my dear, I am with you. Pay attention to your heart. Hear your friend that tells you how. Change your life, make it art with your spirit. Sisters, 24 minuty po godzinie 4, czas na trójkowe kalendarium. I przypominamy sobie niektóre wydarzenia z 20 maja. W 1792 roku poświęcono i otwarto cmentarz położony na polach wsi Powązki pod Warszawą. Przypomnijmy, że w 1793 roku ukończono tam budowę kościoła pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza, ufundowanego zresztą przez króla Stanisława Augusta i prymasa Michała Poniatowskiego. Cmentarz poświęcono wówczas w 1793 roku, a powiększano 19 razy ostatnio w 1971 roku. W 1851 urodził się Emil Berliner, niemiecki konstruktor gramofonu płytowego, zmarł w 1929 roku. W 1882 urodziła się Sigrid Undset, norweska powieściopisarka i novelistka. 106 lat temu urodził się James Stewart, amerykański aktor, legenda Hollywood. A 96 lat temu urodził się Edward Lewis, amerykański genetyk, laureat Nagrody Nobla z 1995 roku za odkrycie mechanizmów genetycznych kontrolujących wczesny rozwój embrionalny. To tylko wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy także muzycznego, trójkowego kalendarium, a będzie się naprawdę działo, to już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej Emigranci. 4:30, czas na prognozę pogody. A jak zwykle na początek rozwijamy satelitarne mapy Europy. Europa Zachodnia i częściowo Północna pod wpływem niżów z nad Atlantyku i Skandynawii, a pozostałe obszary kontynentu znajdą się w zasięgu układów wysokiego ciśnienia. Polska między niżem z nad Atlantyku, a wyżem z centrum nad zachodnią Rosją. No i z południa nadal napływać będzie ciepłe powietrze polarnomorskie. Dziś we wschodniej połowie kraju pochmurno z przejaśnieniami. Od godzin południowych przelotnie popada, możliwe burze z gradem, miejscami także na Pomorzu i na Górnym Śląsku. No a w pozostałych regionach przez cały dzień słonecznie. Wiatr południowo-wschodni, słaby, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południu w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. No i temperatura wyższa od wczorajszej. No i zdaje się, że wszystko się zapowiada, że się sprawdzi w tym tygodniu, że trójeczka będzie z przodu jak nic. Bo dziś w dzień od 21 stopni na krańcach wschodnich, w centrum i na północy 23, na zachodzie i na południu 24. Najwyższa temperatura lokalnie na Dolnym Śląsku, tam do 26 stopni. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz? Na rowkach gramofonów, czy wiesz? Woody Woody. Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz? I młodymi, i starymi, czy wiesz? Smoothie, smoothie. Pokochał, czy wiesz, moich stóp nikt nie pragnął. Futi, futi. Serce, serce i stopy, o tak. Zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i moody. Gorąca kobieta to ja, mam coś z niej, ona coś ze mnie ma. Chodzi, chodzi. Prosto w toń, morską toń wiodę cię, chociaż sama nie pływam, o nie. Bloody, bloody. A właśnie, na zdrowie. Na zdrowie to nie wyszło. Niektórym przynajmniej, bo i wiatr, i deszcz, i to, że działo się wiele i było naprawdę gorąco. No, wszyscy wspominają, mam nadzieję, będą mile wspominać, ale uważajmy i po pierwsze z klimatyzacją i z takimi właśnie zmiennymi warunkami pogody, a z takimi no, zmierzyć się muszą na pewno ci, którzy wcześnie rano wstają, bo rano, no wiadomo, kilka stopni. Powyżej zer. No a później kilkanaście, jeśli nie więcej, już nie mówiąc o tym, że w cieniu. No to zdrowia życzymy nie tylko solenizantom i jubilatom, a pozostałych zachęcamy do porannej korespondencji, bo i adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka SMS-owa otworem, panie doktorze, zachęcamy. Budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335 o pogodzie, o sytuacji na drogach, o warunkach również tych muzycznych i o tym, co majowo na sercu leży właśnie. proszę dzielić się dobrymi informacjami. Na pewno ci, którzy wcześniej rano wstają, gdzieś podążają w drodze do pracy, potrzebują takiego, a nie innego i wsparcia, i dobrego słowa. No to będziemy się starać budzić nie tylko tymże właśnie dobrym słowem i dzielić się, ale również tą muzyką, która mam nadzieję postawi na nogi. A z muzycznego alfabetu w budziku dziś na K, przed chwilą Groniec, Kasia zresztą, za moment Kumka Olik, ale wcześniej, wiadomo, pierwszeństwo mają kobiety. Budzik. Zagraj, zagraj, zagraj ze mną w grę. Dzieci śmieci nauczyły mnie. zasad, kilku brzydkich słów. Podaj rękę i jak mnie kochasz, to mnie puść. Jak mnie kochasz, to mnie puść. Jak mnie kochasz, to mnie puść. Jak mnie kochasz, to mnie puść. Jak mnie kochasz, to mnie puść. Powiedz mi, jak wygląda Paryż. Powiedz, powiedz, powiedz mi, czy wyrasta się z tej gry. Powiedz, powiedz, powiedz mi, jak wygląda Paryż. Jak mnie kochasz, to mnie puść. Jak mnie kochasz, to mnie puść. O miłości, ale też i o miłości nieco inaczej. Kumka, Olik, Naka, dziś budzikowy alfabet. Gorąco pozdrawiam między innymi, no proszę bardzo, Naka, pan Krzysztof. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich dojeżdżających do pracy i tych, którzy już w pracy. Między innymi pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej o tym, że upał, upał, panie, 10 stopni, a jak tak w pracy człowiek przyjrzy się, ile tam na kociołku, to dobijemy dziś do 40 na pewno. Pan Henryk i garniturobus, jak zwykle, pruje z Łodzi do Poznania. Gorąco pozdrawiamy. Pan Piotr z Łodzi z kolei na przekór wszystkim chciałby pozdrowić i życzyć zdrowia tym, którzy dziś z trójkowym budzikiem swój dzień będą kończyć, a nie zaczynać. Pozdrawiamy wszystkich i podczas nocnej zmiany i tych, którym przeciągnął się nieco wczorajszy dzień. Z trasy S3 pozdrawia pan Henryk, obecny z budzikiem także pan Paweł z Łosic i pani Aleksandra oraz pani Ewa. Obie panie podróżujące gdzieś rozsiane po tych wspaniałych naszych drogach naszego kraju raju. Gorąco pozdrawiamy korespondujących z budzikiem i tych wszystkich, którzy rozpoczęli nowy dzień. No tak, no tak, nasza ulubiona 4:44 to teraz, a 10 minut temu wzeszło słońce, aż trudno w to uwierzyć, ale jeszcze miesiąc i dnia będzie przybywać, a później to ja już nic nie powiem. Niezmiennie jest mi przyjemnie, gdy świat sobie radzi bez mnie. Niezmiennie jest mi przyjemnie, gdy świat sobie radzi bez mnie. Dziś nie będę robić nic, zamiast mieć wolę myśleć i być. Wolę posunąć się od tak, zamiast biec, zdobywać świat. Będę tu, w swoim czasie sobie szła. Dziś nie będę robić nic, zamiast mieć wolę myśleć i być. Dużo. 13 minut pozostało do godziny 5. To wydarzenie po 5 latach od śmierci, no dokładnie za miesiąc i 5 dni minie 5 lat od śmierci Michaela Jacksona. To właśnie on wrócił na scenę. Co prawda w formie hologramu i komputerowo przygotowany wizerunek króla popu zrobił wrażenie. Artysta zmarł w 2009 roku, a został wykorzystany podczas gali Billboardu w Las Vegas. Ten właśnie jego wizerunek przedstawiony za pomocą hologramu. Artysta był ubrany w złotą kamizelkę, białą koszulę i czerwone spodnie. No i oczywiście w towarzystwie prawdziwej orkiestry i tancerzy zaprezentował jeden z utworów. Nie zabrakło też słynnego moonwalku. Występ był pilnie strzeżony do samego końca, a przygotowanie go zajęło rok pracy ponad 100 artystom i technikom. Nowy, stary Michael Jackson już teraz w Trójce. Pan Tomek z Płocka podpowiada, może to właśnie te 5 lat ludzkość potrzebowała, by szczególnie właśnie pod koniec życia, tak jak mówiło się więcej o samym Michaelu, to teraz by zacząć słuchać jego właśnie, jego muzyki. Michael Jackson i jego nowe, stare nagranie, odnalezione po latach, no i odświeżone, i brzmi rewelacyjnie, jako najwyżej notowana nowość ostatnio na liście przebojów trójki, na miejscu 18, tak było w 1685 notowaniu listy przebojów trójki. A jeśli chodzi o to przybywanie dnia jeszcze przez miesiąc, pan Tomek dopowiada, też będzie przybywać później, tylko tego drugiego. A no właśnie, z tego pewnie nie wszyscy będą się cieszyć. Cieszymy się majem, cieszymy się piękną pogodą, dziś słonecznie i ciepło prawie w całym kraju, choć jak słyszeliśmy w prognozach, także i we wschodniej połowie kraju, choć i na krańcach północnych i południowych może zagrzmieć i popadać. Szczegóły prognozy po godzinie 5, a na budziku za 7 minut 5. Z regałkowym zacięciem. Chociaż powstał 1 kwietnia, właściwie urodziny świętuje dziś, 20 maja, podczas Światowego Dnia Metrologii. Główny Urząd Miar kończy 95 lat. No i panie, panowie z Głównego Urzędu Miar nie dość, że świętują, to i pracują, a ten sygnał, który państwo usłyszą za 3,5 minuty, to właśnie z Głównego Urzędu Miar. To stąd właśnie, nie dość, że praca codzienna, to i święto. No to z tejże okazji składamy najlepsze życzenia. Don't get me started looking backwards to move on. Strong yet open-hearted, accept leaving when leaving's come. Gone, didn't see it coming.